ceni moje miasto, nie wiem. Na czyja wiarą jest podparta, nowy ręce, nowa twarz. Młody jestem, nowa twarz, młody jestem, nowa twarz, młody jestem, nowa twarz. Wrócą tamte dni, wrócą tamte chwile. Upłynie trochę czasu, pytanie tylko ile. Pytanie tylko ile, pytanie.